Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Du musst skjerme deg. Jeg gjør riktig. Jeg gjorde riktig. En, to, tre, fire. Für alle hier sing ich ein Lied. Du sier jo hier. Du sa hier. Oh, ja. Nei, de sa jeg. Så du de? Ja, for det ikke sant. En, to, tre, fire. Für alle de sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Fint at dere har skrudd på deres radioapparater for å få med dere nettopp denne sendingen. Kanskje dere har hatt på P3 hele dagen, hva vet jeg. Og velkommen til mine to undersåtter, mine to redaksjonsmedarbeidere, Bjørte Paul Kjøstheim, hei. Hei. Og til deg, Tore Sagen, heisann. Heisann. Går bra? Ja, det går kjempefint. Yes, yes, yes. Men bare husk på at I dag det mandag. Vi har fått klager fra inn- og utland noen ganger fordi at vi litt tamme og nedpå på mandag. Ja. Ned. Mandag ned. Ja. Så det må vi kjappe oss på. Det lavtrykk I dag også, mm. så det alt ligger til rett for at det skal bli en helt gjennomsnittlig, kanskje litt under gjennomsnitt sending, mm. og at det skal bli platt og kjedelig. Eller platt og kjedelig. Platt det jo ofte, men at det skal bli kjedelig tillegg, og det vil vi ikke. Vi begynte med Marit Larsen og Only a Fool, og jeg må bare kommentere en liten ting som jeg så på TV I går. God kveld Norge med Marit Larsens gamle makker Marion Raven. Som hun heter nå, og hun har inngått samarbeid med Meatloaf. Mm. Jeg vet ikke, så dere dette innslaget? Jeg så det I går kveld. Og da sitter da Marion Raven og Meatloaf I samme sofa, og han sånn 62 eller noe sånt, mm. og hun kanskje 23, og det ganske guffent at de har inngått et samarbeid. For jeg tror ikke det Marion Raven som har på en måte tatt initiativet til dette samarbeidet. Tror du hun gjør det under tvang? Det lukter trafficking her, lang vei Det gjør det Det virker hvit slavhandel lang vei Mener du at, at det en fyr I gammel brun skinnjakke Som har en innesperret I en leilighet I USA mm. Og så tar han ut bare når han skal samarbeide I studio med Meatloaf Ja, nei, samarbeide, det jo pent sagt Hver gang Meatloaf føler at han må få et rongen han har I påsen så Nei, men nå, dette her blir jo fortalt hva det rongen I påsen og I tillegg å synge Ja, ja, å synge, ja, ja. Men det ene at det ser litt stygt ut, Meatloaf, altså, han heter Meatloaf, mm. og så samarbeider med sånn, en par og 20-åring, litt grann guffent, akkurat som jeg skulle inngå duettsamarbeid med Amy Diamond, ikke sant? Ja, ja, ja. Eller noen. Ja, Amy har et forslag til å skrive et album sammen, du og jeg! Hun 13 år, liksom. Det ikke pent. Det jo ikke lovlig, det. Hva, gi ut album sammen 13-åring? Ja, for deg, å gi ut album sammen 13-åring. Nei, eventuelt få ut rongen fra posen, som du sa I sted. Ikke begynne med det rongen-greiene, nå slapper jeg med det rongen-greiene. Men Steiner, du sa, jeg følte at du angrep navnet hans. At det var noe galt med navnet hans. Ja, Meatloaf jo kjøttpudding. Hva, hvis man vil, så kjøttpudding noe ekkelt, stort, vulgært, pulserende. Du ikke enig? Vil du det? Jeg vil gjerne det, I denne sammenheng, for å spisse hele denne saken. Jeg synes det stygt, og jeg fikk bilder I hodet. Tenker du at da Raven, altså Ravnen, mm. hakkeløs på denne Meatloaf, som for eksempel blir lagt ute I naturen? Vet du hva? Det et nydelig bilde, og det, ja, jeg henger meg på den. Men betyr det at hun blir altså holdt I en leilighet I USA, Oslo, I USA, I Amerika, mot sin vilje, og at hun slippes ut av og til når Meatloaf skal synge en sang, eller andre potensielle sanger hun skal synge med? Blitt tvunget til å synge med? James Brown... Spør du meg om dette? Jeg ikke noen vandrende musikkleksikon, det kan jeg ikke svare deg. Det må I så fall være opp til da, denne østeuropeiske mellommann som styrer når hun skal inn og ut av den leiligheten og inn og ut av studio. Med skinnjakke. Vi runder av der, vi sier. Lykke til Marion Raven og Meatloaf. Håper dere får kjempesuksess sammen og at det ikke noe snusk inn I bildet her. La oss for Guds skyld håpe det. Hei, radioresepsjonen her. Vi skal ha bra eller dritt tradisjon I dag, og send inn din tradisjon til 1987 kodord resepsjon. Resepsjon til 1987, eller? Radioresepsjon. rr@nrk.no rr@nrk.no Nå jobber vi I NRK, da må vi passe litt på språket vårt. Bra eller dritt tradisjon, det kan være hva som helst. En liten tradisjon du har fra livet ditt, kjære lytter. Og husk, dette Munch. Ja, og Muhammed. Muhammed. Ja, Muhammed. Skal høre The Feeling. Dette Never Be Lonely I radioresepsjonen. Dette skal høres fint ut, dette Hallo. Ja. Radioresepsjonen Det var The Feeling med Never Be Lonely I radioresepsjonen. Feeling jo et av dine nye favorittorkestre, Bjørte. Ja, men ja, det det. Ja, du har vært... Hva er det så gøy med det? Nei, du har vært på konsert med de og gode ja, greier. Ja. Ja. De var flinke. De var kjempeflinke. Ja, live også. Ja, faktisk enda bedre live enn på plate. Sier du det? Mm. Det mulig det? Det mulig. Skal ikke være mulig? Det skal ikke være mulig. Siste, ja, siste 48 timene, sist helg, hva har skjedd siden sist? Vi hørtes, gutter. Jeg skal begynne med lille Tore Bjørtemann. Toremann, unnskyld. Jeg har blant annet polert bilen min. Jeg har kjøpt en ny bil. Du har Mersa her polert. Ja, Mercedesen min polert. Det ble... Ganske bra resultat. Det så litt rart ut, for jeg gjorde sånn som jeg lærte I Karate Kid, at man skal, med sirkulære bevegelser skal man påføre polishen. Wax on, wax off. Riktig. Og ja. Så skal det stå til det blir matt og hvitt, og så skal man tørke det av igjen, og så så det fryktelig bra ut I den mørke kjelleren jeg gjorde det. Ja. Så kom det ut I lyset, og så det som sånne rundingsmerker hadde kommet på også. Så det jeg ikke så fornøyd med. Så, det ikke, så du, kan ikke si, du kan ikke dekke det til å si at det design? Det ikke, det I så fall så langt inn I fremtiden, den designen, at nei, jeg tror ikke det fungerer den dagen. Hva hadde du på deg, Tore, da du gjorde dette her? Jeg hadde på meg fritidssko, fritidsbukse, fritidsgenser og fritidst-t-skjort under. Jeg tenkte at du hadde på deg kanskje bare en liten sånn en hvit singlet. Og at det var masse skum og sånt, at det var litt sexy. Og så hadde han en avklippet dongeribukse-shorts på seg. At det var en slags homme fatale. Ja. Hommes fortales Hadde du fritidshatt på deg også? Ikke fritidshatt, jeg bruker nesten aldri hatt Det fordi den blir så svettent der hvor den festet til pannen Men fritidsboksershorts hadde du på deg sånn, Ja da, alltid fritids ja. Hva slags klær vil du si du har på deg nå? Fritidsbokse, fritidssko, fritidst-t-skjorte og fritidsjakke, munkejakke Ikke fritids nå, nå du jo på jobben Dette må jo være inne I profesjonelle klær Ja, det profesjonelle klær du Men jeg bruker det også på fritiden Jeg skifter ikke når jeg går ut fra Marienlyst for eksempel Det mottatt, det mottatt Så du vil alltid være på jakt etter et slags sånn fritids-slash-profesjonelt antrekk ja. Når du går I butikken ja. Bjørte Paul, din helg, det noe du vil dele med lytterne? Ja, jeg har jo sørget for at vi alle tre I resepsjonen har fått elgkjøtt I våre frysere Vi har fått elgkjøtt. Det blir fordelt. Ja, vi har ikke fått. Vi har jo alle betalt for dette. Ja, det ingen som har fått noe som helst der. Nei. Du var da I forrige uke oppe på en bondegård og drepte en elg, skar den fra hverandre og putte den I poser. Ja, det, jeg hadde fått den drept for meg, men resten gjorde jeg selv, ja. Kjempebra. Du betalte noen for å drepe den for deg. Ja. Så var det, hvor mye har du betalt 1000 kroner for noen poser med kjøtt? Mm. Ja, ja, du betalte 1000 kroner for din pose, det samme gjorde Tore. Mm. Hvor mange kilo kjøtt vil du si det der? Ja, hvor mange kan det være? 10-12 kilo? Ja. Ja. Nei, det mer enn det. Vi fornøyde det, altså. Det kjempefor det. Det kjempefor 15, det tror vi mer. Du har 15 kilo kjøtt, da? Ja. Jeg litt usikker. Ja. Ja. Det ligger I hvert fall I fryseren nå, og nå skal jeg begynne å lage sånn elgemoussaka, blant annet. Jeg lager bare de samme rettene som jeg lager. Oh, ja, ja, ja, ja. Ja, indisk tikka masala med elg. Elgtandoori skal jeg lage. Ja. Skriv dette på stand-up-listen, altså. Jeg skriver det på stand-up-listen, jeg skal gjøre det. Elg og spagettisaus. Elg tikka masala, sa du det? Jeg sa det ikke noe sånn, faktisk. Så elgpudding til dessert, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Mm. Så har du hørt at elgpudding skal samarbeide med Marion Raven, da? Nei, nei! Skal jeg? Ja, skal du. Heisa! Ah! Nei, det jo ikke online-spalten I dag. Neida. Nei, men det var gøy. Nei, men jeg gleder meg veldig til å smake mer på elgekjøttet. Vi har jo spist litt av det. Mm. Og mer smak. Ah. Ja. Oi, sånn. Du startet den sangen, du? Ja, det stemmer. Akkurat. Dette her da en kjent sang. Røyksopp heter de. Kanskje godt å ha røyksopp til elger. Til elger. Mm. Steket smør og så videre. Absolutt. Ja. Erlend Øye, ikke så god til elg, tror jeg. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett. På P3. Det var Poor Lino med Røyksopp pluss Erlend Øye I radioresepsjonen på P3. Jeg vil gjerne lese en tekstmelding som vi nettopp fikk inn her til programmet, og den fra Odd Erik fra Sortland. Hei, Odd Erik. Hei, Odd Erik. Jeg vil bare si at denne bra litt drittradisjonsspalten ikke I gang gjennom. Dette her bare en, hva skal jeg si, en tilbakemelding til oss på en tidligere spalte, eller en tidligere bra litt drittradisjon, det vi hadde forrige uke. Akkurat. Jeg vil takke dere alle tre for tips I forbindelse med bra eller dritt tradisjon. Jeg nevnte for et par uker siden at jeg klødde meg I skrittet hver gang jeg tok en sigarett, hvorpå dere mente det kunne være en infeksjon. Hvilket det var! Takk for det, hilsen Odd Erik fra Sortland. Jeg vil ikke takke for infeksjonen, at vi påpekte at det var en infeksjon, at vi fikk sjekket det hos lege og så videre. Det blir jo en semule nysgjerrig. Ja. På hva slags infeksjon? Mm. Ja. Det kan sikkert han dele med oss, helt sikker på. 1907 kodoresepsjon. Men jeg synes bare at det er sånn, så høy grad av interaktivitet i dette programmet, at folk faktisk oppsøker lege etter å ha hørt på, og finner ut av ting med sin egen kropp, synes jeg, vet du hva? Jeg får en tåre i øyekroken, jeg. Ja, skal applaudere. Kjempebra. Kjempebra. Send inn din tradisjon du også, skal vi prøve å si om den er bra eller dritt. Vi skal høre hva som har skjedd på telefonsvareren i løpet av helgen. Det er jo mye rart. Ja. Det er du, Steinar, som er redaktør og programleder i dette programmet, som har sydd sammen dette ornamentet av et innslag vi skal høre nå. Stemmer. Hva vil du si? Går igjen. Det er mye sånn, mange som repeterer det som har skjedd i programmet, og det er jo koselig på en måte. Mm. Men det er ikke så mye sånn, folk tenker ikke så mye selv. Og det, men det er derfor vi er her, ikke det? Mm. La oss høre på dagens telefonsvar. Ringer du nå? Kommer du gjennom? Da må du begynne. Oi, bare kom tilbake nå, hva er det? Hello! Radio reception. Hallo? Hva skjer nå? Vi på? Vi alle hyrt i den regnbågen av hjemdokken sted. Advana, ultima. Vi alle hyrt i din bågen, regnbågen. Vi alle hyrt i din bosalim. Howdy, cowboys. I'm a sexy loving guy from the United States of America. And I want to have crazy animal sex with all of you. Especially the old corpse, Jartet Sjøstheim. God kveld fra Sverige. Steinar, du sexy lubben och det gillar jag. Och linseprins, jag tänder på blinda män. Och Bjarte, gamla lik, jag är lite grann nekrofil också. Det går ikke på TV-en dette. Fleksnes ikke på TV akkurat nå. Sett på en CD da. Hallo, du kommer til radioresepsjonen. Nei, fanken, det var feil. Bjartemann! Du uglegutten. Du bist en uglegutten. Mor du? Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär. Für alle hier, jeden Regenbogen auch im Dunkeln sehen, und sie war ein Impfewogenen Lied. Jeg sitter nå på puben her, på Nordfjord Eid. Jeg har gått 377 og en halv salteng. Og jeg dårlig. Nei, vi skulle bare si at utelivet i Salzburg SUG! Det var så ufattelig dårlig! Det som et svart hold midt i Norge som bare SUG livsglade mennesker ned i et stort svart hold midt i Østfold som bare ØØØ! Uansett, radioresepsjonen dritkult! Ja, det ifra Skøyen data- og internettverkse. Ja, vi ringer om den datamaskinen dere leverte inn. Den har nok tatt selvmord. Ja, for den hengte seg! Steinar, Tore, Bjartemann holder radioresepsjonen på P3 mellom et og to mellom et og to Ja, dette da det beste fra telefonsvareren vår, og jeg helt umulig for oss her i studio å avgjøre om dette her er høy kvalitet eller lav kvalitet. Det aner ikke jeg noe om. Dette her det som lå på 23048633 da vi kom hit i dag tidlig. Personlig så mener jeg dette kunst. Hvis noen lurte på om dette var reprise fra forrige mandag, så var det ikke det. Nei, det var det dette er det som har skjedd denne helgen. Ja, tenkte jeg det, at folk får stemme seg på lufta på den måten. Kanskje med promille også, det vet ikke jeg. Ja, det skulle ikke forundre meg, Steinar. Ok, vi skal høre en låt. Snart det tjukkasserandet. Dette her Jay-Z, Show Me What You Got. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, velkommen til tjukkasserandet. Nei, vi ikke tjukkasserandet, for vi heter faktisk tjukkasserandet. Det stemmer. Jeg heter Birger Tjukkasserane. Bjarne Tjukkasserane her. Og mitt navn Bingo Tjukkasserane. I dag så vi samlet til bønnemøte her i Tjukkasserane-heimen. Ja. Ja, for vi dypt religiøse. Ja, det før vi begynner å be, skal vi lese opp navnelista for å forsikre oss om at alle her. Ja. prevensjonsjonglørerne? Ja. Å, nei, han jonglerer ikke med prevensjonsmidler. Nei, for han heter faktisk prevensjonsjonglørerne. Ja. Og Bernt prevensjonsjonglørerne. Studineslikkerne? Ja. Å, nei, han slikker ikke studiner. Nei, for Viktor Aril studineslikkerne er hans navn. Kukskjarmørerne? Ja. Å, nei, han skjarmerer ikke kuk. Nei, for han heter faktisk kukskjarmørerne. Ja. Yvin Karsten kukskjarmørerne. Kristenrockblotterne? Kristenrockblotterne er ikke her. Å, nei, hun heter ikke kristenrockblotterne. Nei, for hun kaller seg bare for kristenrockblotterne, fordi hun pleier å blotte seg for kristenrockerne her på Giske. Ja, så hun er sikkert ute og blotter seg for kristenrockerne nå. Fleskepøpsugerne? Ja. Å, nei, han suger ikke på mannlige fleskepøpper. Nei. Å, nei. Nei, for Sigurd Åge fleskepøpsugerne er hans navn. Ja. Penistemmerne? Ja. Å, nei. Han temmer ikke peniser. Nei, for han heter faktisk penistemmerne til etternavn. Ja. Mungo-oppdretterne? Nei, mungo-oppdretterne er ikke her, nei. Nei, han driver ikke med mungo-oppdrett. Nei, for han heter faktisk mungo-oppdretterne. Kjetil Henning mungo-oppdretterne. Likvesterne? Nei, han kunne ikke komme. Han skulle ut og kveste lik. Ja vel. Nei, han heter ikke likvesterne. Nei, vi kaller han bare for likvesterne, fordi han elsker å kveste lik. Hans egentlige navn er rumperytterne. Ja. Da folder vi våre hender. La oss be. Sister, Sisters og Elton John, I Don't Feel Like Dancing. Og det faktisk så danset vi i studio nå, når vi hørte denne sangen her. Og det synes jeg rart, for siden den handler om at man ikke har lyst til å danse. Det er litt ironisk det greiene der, altså. Jeg tror det var en liten protest som gikk i oss der, ja. At vi dreit i teksten. En danseprotest. En danseprotest, kan du kalle det. Vi skal til bra eller dritt tradisjon, vi. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Ja. Prøv ikke host når jeg spiller jinglen vi har laget. Jeg prøvde å snu meg vekk. Uansett, bra eller dritt tradisjon er i gang, offisielt åpnet. Og den som har den beste bra eller dritt tradisjon i dag kan vinne en premie. Dette er rart. Dette er veldig rart. Jeg synes det er rart selv. Det er et PlayStation 2-spill som heter Sims 2, Dyreliv. Kan jeg lese litt bakpå? Kort. Simmene har kjæledyr. Lær dem triks. Lek i parken eller dra på shopping. Hvis jeg hadde hørt på radioresepsjonen nå, så hadde jeg ramlet av. Hvor nå, hva skjedde nå? Først var det bra radioresepsjon, så handlet det om Sims dyreliv. Nei, det er premien. Det er premien. Du kan ha premien til den som kommer med det beste tradisjonen. Skal jeg begynne med en tradisjon? Skal vi se om den kanskje kan vinne? Ok, kom igjen. Det er Ruben som har sendt inn. Hei, Ruben! Hei, Ruben! Hei. Hei. Jeg klør meg alltid i nakken når jeg lyver. Er dette en bra eller dritt tradisjon? Lurer faktisk Ruben på. Jeg tror at Ruben er, han er velsignet med det man kaller en slags tvangstanke, at man føler at hver gang, var det noen jugde? Det var noen jugde, ja, eller løy. Ja, det er en sånn, hver gang han juger så må han gjøre det, og det tvangstanke er ikke bra. Nei, jeg tror ikke. Hvis man for eksempel da er en etterforsker, eller avhører av Ruben, hvis han for eksempel har voldtatt noen på fest, og de avhører han, og han nekter for å ha gjort det, så vil de da se mønstret etter hvert, så man klør seg i nakken hver gang han sier noe som det ikke er riktig. Ja, ikke sant? Så det kan nok virke mot han veldig mange ganger, og jeg kan egentlig ikke se noen grunner til at det skal være bra å klør seg i nakken når man ljuger. Nei, jeg synes det er en bra tradisjon, på en måte. Jeg synes også at det er en litt bra tradisjon, for hvis han klarer å vende seg om og lyge, så stopper han å klø seg i nakken. Ja. Men jeg vil bare si at hvis du oppholder deg på kjøkken eller et annet sted der det serveres mat eller ikke, så gå ut fra det stedet hvis du har tenkt å lyge. For kløing i nakken og kløing rundt omkring på kroppen hører ikke sted hjemme på stedet der man serverer mat. Synes du det er så ekkelt? Er det så fælt? Det er veldig ekkelt. Å klø seg i nakken? Jeg pleier å klø meg både her og der når jeg lager mat. Dette er noe som skriver seg fra da jeg var ung. Da gikk jeg på gatekjøkken en gang, og så skulle jeg kjøpe pølse. Mm. Og så sto han som sto bak disken, han sto og klødde seg i nakken hele tiden. Og så serverte han meg i pølse. Jeg klarte ikke å spise den etterpå. Med nakkeklø på? Ja, med nakkeflass. Var det gatekjøkken da du var ung? Jeg visste ikke at jeg trodde de kom først på 70-80-tallet. Ok, jeg var kanskje 25 da. Ja, greit. Vi trenger vel ikke gå ned memory lane akkurat her og nå, for vi holder på med bra eller dritt tradisjon. Og ja. Øyvind Holen har sendt oss en sms. Hei, Øyvind Holen. Hei, Øyvind Holen. Hvis det er godvær i elgjakta, så må jeg sitte naken på post minst en gang i jakta. Bra eller dritt, spør Øyvind Holen. Jeg tror i hvert fall jeg skjønner han som har funnet på tradisjonen. det er vel for å rett og slett senke seg opp og ned på samme nivå som det dyret du skal til å skyte. For elgen, ja, den er jo like naken som deg da. Nei, den har vel strengt tatt en liten pelsjakke på seg. Ja, men det kan det godt hende at Øyvind Holen også har av hår på bryst og rygg, men den er like naken som elgen. Du kan ikke si at elgen ikke er naken bare fordi den har pels. Ja. Hvis ikke vi snakker om... Er ikke elgen naken før den har barbert all pelsen? Nei, det stemmer. Hvis ikke vi snakker om den asiatisk naken elg, som, som jo ikke er så vanlig her i Norge. Jeg tror det innsenderen her ute etter, han vil ha egen naturisk jakt. Jeg synes det en bra tradisjon. Det en liten gag, litt sånn personlig morsom gag som morsom for Øyvind Holen. Jeg synes, ok, taper jeg det. Jeg synes det var dritt tradisjon. Ja, men det 2 mot 1 uansett. Så det veldig greit. En er kandidat til å vinne Sims 2 dyreliv. Hei, karer. Hei, karer. Hei, karer. Jeg har en dritt tradisjon at jeg bruker opp hele meldinger på utropstegn. Utropstegn, utropstegn, utropstegn. Jeg synes det dritt, men hva synes dere? Jeg synes det ganske slitsomt å lese tekstmeldinger med ekstremt mange utropstegn, det synes jeg. Ja, jeg gjør den dyste tingen selv, men jeg synes allikevel det en dritt tradisjon. Jeg synes hvis budskapet i tekstmeldingen er så viktig, altså at det er døds, det går på død, liv og død, ja. Synes jeg det lurt å bruke det, for det et blikkfang, absolutt. Ja, men jeg tror at sånn utropstegn misbrukt i seg selv. Altså, det veldig vanlig at man misbruker sånne utropstegn, da. Meatloaf gjør sikkert det også. Mitloff misbruker det han kommer over han, så det veldig greit. Jeg skriver på kvota di, Bjørte. 1987, kodord resepsjon. Send oss din tradisjon. Vi avgjør om det dritt eller bra. Er det noen sjans for at siste gang du kan vinne? Hva? Siste gang du vinner Sims 2 dyreliv, det kan han ikke. Nei. Vi skal høre John Doe, dette kjøtere. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Hei! Bra, eller dritt tradisjon holder vi på med her i radioresepsjonen, fordi det mandag. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at den som sender inn den beste tradisjonen i dag kan vinne Sims 2 Dyreliv. Sims 2 Dyreliv til Playstation 2. Det ikke kødd. Nei. Hør, hvis du har lyden av det i studio, så skal du høre. Det pakket inn en greie. Sims 2 Dyreliv ligger her, og den som blir valgt ut vinner dette. Så det bare å sende inn tekstmeldinger til oss, altså. Jeg har en kandidat til å vinne Sims 2 Dyreliv. Det en som heter Aril, han kom fra Bergen. Hei, Aril. PlayStation 2, altså. PlayStation 2. Ja. Aril skriver, altså en tradisjon han har, har en lei tendens til å stå med anklene bøyd utover og hendene ned i buksebakken. På reven, når jeg snakker med damer. Bra er det dritt tradisjon. Og jeg må si, jeg, Aril, det en tradisjon. Du har noen mening der allerede. Ellers hadde jeg aldri lest den opp, og... Jeg har sett veldig mange gutter som gjør akkurat det. Står med anklene bøyd utover, som jo for øvrig kan være fryktelig farlig. Man kan tråkke over. Og hendene i bukslomma, fordi de tror at det gjør dem noe søtere enn det de opprinnelig er. Ja, man prøver å charmere seg til, vet du. Og prøve å lure jenter til å vise at man charmerende. Det noen som pleier også å strekke ut armen helt stivt, og så har de knyttnevnet ned i framlommen. Mm. Og det ser også litt sånn halvdøft ut. Skal jeg si hva jeg også har sett blitt gjort, som jeg tror har blitt gjort i forbindelse med det å bøye anklene utover? Ja. Det fordi at på utsteder kan det bli fryktelig varmt. Mm. Det gjør at pungen blir mye tyngre enn den vanligvis er, og da klistrer den seg til innsiden av lårene, og da må man da bøye ben utover for at den skal slippe taket i lysken. Hva det du sier? Har du tyngre pung, Tor, når du går på utsteder? Hvis det et varmt utsted, så har jeg en litt tyngre pung. Du håper nå at det i hvert fall 10 000 mennesker som identifiserer seg med det du sier, ikke sant? Ellers så blir du veldig alene her i verden. Ja, det var det jeg ønsket. Ja. Jeg har jo sett flere som svinger seg i lianer når de snakker med jenter. Lianer, ja. Tarzan blant annet gjør det han skal snakke med Jane. Jeg vil si, Aril, at hvis det ikke er for at testiklene dine skal slippe taket i lysken, så er det en god tradisjon, fordi du blir søtere og yndre av det. Jeg synes det en dårlig tradisjon, ja. Ja, det synes jeg også. Greit, så da det en dårlig tradisjon. Ja. Da kan man vinne Sims 2 Dyreliv selv om det var en dårlig tradisjon. Det jeg litt usikker på. Jeg tror jeg kan, faktisk kan. Ja, kan jeg. Kan faktisk, ja. Erik har skrevet en tekstmelding til oss. Hei, Erik. Jeg har bare en grei olabukse, og vasker den cirka aldri, kanskje 3-4 ganger i året. Bra eller dritt tradisjon. Mm. Og det jo, ja, Bjørte, har du noen synspunkter på det? Ja, det er jo morsomt når du har brukt buksen så lenge og ikke har vasket den, at den kan stå liksom av seg selv på rommet ved siden av sengen. Det er jo et sånn komisk syn i seg selv. Men ellers er det jo sånn, hvis du vasker den så bare sjelden, så har du jo på en måte 2 bukser igjen, for den vil forandre seg såpass kraftig etter den ene vasken. Ja, sånn, ja, sånn sett, ja, akkurat. Men jeg tror ikke, altså, buksene blir jo ikke stive når de er møkkete, de blir veldig myke. Det liksom en sånn gammel myte om at ting skal stå av seg selv når det blir så fryktelig møkkete. Det står av seg selv når det rent, og så ramler det sammen når det har brukt mye. Jeg synes det Skjønner du? Ja, vi skjønner det, Tore. Okay. Trenger ikke få dem med tesje. Jeg synes det en bra tradisjon, ja, å la buksa gå langt før man vasker den. Jeg synes det litt gøy, og synes jeg det sparer miljøet for mye, mye ekle ting. Ja. Det kan være farlig, men det synes jeg bra. Jeg kanskje et negativt hjørne i dag, jeg, så jeg sier drittradisjon igjen, jeg. Hva sier du? Jeg sier drittradisjon. Da blir det drittradisjon. Yes. Kan han vinne Sims? Han kan vinne Sims 2 dyreliv til PlayStation 2 uten problemer. Okay. En siste, eller? Ja. Har du en der, eller skal jeg ta en der? Det er fra Huddingole i Trondheim. Huddingole, hei. Hei, Huddingole. Spiser Trondheims erter, kjøtt og flesk en gang i vekken. Er det godt? Spør han om det godt. Ja. Spør han om det godt. Ja, det godt. Jeg har smakt det en gang. Er det sådd? Si det en gang til den tekstmålingen. Spiser Trondheims erter, kjøtt og flesk en gang i vekken. Er det godt? Det er ikke spalten. Er det godt? Kan han, det er spalten bra eller dritt? Kan han vinne Sims 2 dyreliv? Nei, nei, jeg tror ikke. Jeg tror han har vunnet rett og slett. Nei, det er sant. Det skal ikke være mulig. Men det veldig rart da, for dette bra drittradisjon. Det ikke spør om ting godt, og så svarer vi. Burde vært. Ja, det burde vært. Men jeg må spørre, er det en matrett? Er det en matrett? Ja. Er det det er ikke samme som en turproviant, er det den? Nei, det er boksmat. Det er sånn flesk, erter og... Ja, men er det sånn trøndersodd, eller hva det heter for noe? Nei, les det en gang til. Spiser Trondheims erter, kjøtt og flesk en gang i vekken. Er det godt? Det var veldig rart. Det er godt. Og det er en god tradisjon å spise det en gang i uken, synes jeg. Jeg synes jeg, men det høres ikke så sunt ut. Hva sier du, Bjørte? Er det en bra tradisjon? Nei, det er en dritt tradisjon. Jeg sier også dritt tradisjon. Hva heter han? Hudding Ole. Hei, gratulerer. Nå ble det utrolig fnist her, beklager det. Hudding Ole, du har vunnet Sims 2 dyreliv til PlayStation 2. Jeg håper du har PlayStation 2. Dette her, jeg vet ikke hva som skjer med meg. Det er mulig å gå på sentralsimulerende, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Ok, men vi skal runde av spalten, bra eller dritt tradisjon. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har sendt inn sine tradisjoner til oss. Og vi får mer av denne fantastiske spalten neste mandag. Ha det. Ha det. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Åh, endelig litt musikalsk pause her i radioresepsjonen. Det kan bli litt mye. Vi er rødsprengt i ansiktet hele gjengen her. Dette her Travis med Side på P3 da. Radioresepsjonen. Travis var det med Side i radioresepsjonen på P3. Ja, vi har delt ut The Sims 2 dyreliv i dag til den heldige Hødding Ole. Kan ikke du lese mer en gang til, Tore? Spiser Trondheims erter, kjøtt og flesk en gang i vekken. Er det godt? Den meldingen vant faktisk et PlayStation 2-spill her i radioresepsjonen. Det ganske fantastisk. Om ikke jeg tar helt feil, så har du vel en veiledende pris på rundt 599 kroner, tipper jeg. Skulle tro det, og den helt kliss nytt. Fått i posten i dag. Ja, vi skal runde av vår sending. Jeg minner om at vi har en podcast-tjeneste som du kan abonnere på. Gå inn på nrk.no/podcast eller klikk deg inn på iTunes. Tror vi skal ligge på første plass på iTunes-lista over beste podcast. iTunes, ikke iTunes. Det noe annet, en annen nettside. Ok. Vi skal... Ikke lur! Ikke lur! Bla! Nei, jeg lurte. Og stram buksa skikkelig i dag, bare sånn ekstra mye. Dette er ære for Hødding Ole og alle der ute som hørte på radioresepsjonen i dag. Ja, det hyggelig at du hører på. Altså. Men ikke skyt på buksen. Jeg skyter der hvor jeg passer meg, skal vi se. Da sikter jeg, og så... Traff jeg? Ja, du traff. Æresord. Da gjenstår det egentlig bare for oss å si ha en trivelig dag til alle sammen. Hør på kompanie Knudsen etter oss. Vi avslutter med Gnarls Barkley. Dette crazy. Ha det bra. Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3.